2, 4, 7, całe życie na misji. Znam się na ludziach, integruję umysły. Taka jest rola współczesnego artysty. Nie skończyłem socjologii, bo słuchałem muzyczki. Może wrócę, jak znowu będę niski, ale pewnie do tego czasu staniemy się inni. Spadamy w przepaść, jak jebane lemingi. Musimy się pojednać i odwrócić ten wyścig. Zacznijmy korzystać z predyspozycji. Instynkt, genetyczny czynnik. Tacy sami i każdy inny. To oni nas dzielą, by osłabiać szyki. Kurwy synu, nie oszukasz fizyki. Grawitacja uzależnia jak narkotyki. Wiem o tym, że też tak myślisz. Mamy dobre połączenie i nie chodzi o wifi. Tylko razem będziemy silni. Trzeba łączyć ludzi ponad wszystkim. Jak zimna wódka, jak nopia, trzy jak puta brem, tak te tytytki. Tylko razem będziemy silni. Trzeba łączyć ludzi ponad wszystkim. Jak zimna wódka, jak nopia, trzy jak puta brem, tak te tytytki. Jak cztery, siedem, całe życie na misji. Obserwując ludzi, tylko liczę konflikty. Przez kolor skóry wyznawanie religii. Po stan posiadania bycie apolitycznym. Brak dobrej woli, ciężko zrozumieć innych. To nasza wspólna cecha, nikt się nie czuje winny. Myślałem, że muzyka może pogodzić wszystkich. Zamiast spotkałem ego nadmiar chorych ambicji. Choć nigdy nie studiowałem psychologii, jedno spojrzenie wiem, kto do czego zdolny. Zaufanie najlepiej sprawdza się w teorii. Możesz nie wierzyć mi, świat ci udowodni. My połączeni tajemnicą zbrodni mordujemy litery w głowach, widząc słownik. Zjednoczeni nałogiem i urokiem, klątwy ramię w ramię. Nikt z nas w tą drogę nie zwątpił, bo tylko razem będziemy silni. Trzeba łączyć ludzi ponad wszystkim. Jak zimna wódka, jak nopia, trzy jak puta brem, tak te tytytki. Tylko razem będziemy silni. Trzeba łączyć ludzi ponad wszystkim. Jak zimna wódka, jak nopia, trzy jak puta brem, tak te tytytki. Jak? Tytytki, jak? Tytytki, jak? Tytytki, jak?